أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دوادا برنامجكا ديرادا اجتماعها تدباد والباها ايان مانتا او كلا ايدين سو قد بناه انغا او كو ايغنا موضوع مهيم هدو الله اوود ليه او قلادو تدباد كان وحان برنامجكا كفلان قين دونا ومحي علمانيات اما علمانيات الكيباي كسو قشي سوماليا وجيدة دا موضوعنا وحويان ميلبادن او دالكا كميد او لدونا يو ان علمانية دا اللغا سو موجيو وحا مرتي انوغو او نغلا قيب قليا الشيخ فارح علي حسين قويهنكا ابشر فارح يو سيدو قلي دكتر حنفي عبدي شيخ آذن ومركلا يو برنامج كا دي ردا جمعها. ايوها المسلمون، ايوها المسلمون، ايوها المسلمون، ايوها وهجا قد استيال مركله وحن هودي ذيك لين هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيده هر دعباتكم قشين مانت برنامجك وحن كفلان قين دورنا وحل يرهدو علمانيه انت انا نغودا غلين ان سو دويو مرتدا نغلا قيب غليسا شيخ فرح ابشر يو دكتور حنفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحن كبلابيا ابشر مركه هر بل وحا تعريف انغا سيسا ما قيحتان علمي وحل يرهدو علمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. ولا الآن العلمانية وترجمة لترجمي كلمة لاتينية ولبلا قرقرحيي تعريف مكر رسمي العلمانية أم العلمانية وهذا كم بغة علم لون سبيني تعبيرك الرسمي وحويا اللادينية أما الدنيوية أما واتجاه أما فكر أن دين توحقي ما وفرنين دلنا أن كلاهين وزن عيسى أولهين مركة علمانية والتيار أما فكر آمين سن وحله لا ديني ويهي انت أنا نسين شيخ فارح سؤال أن جعلين أن كون رعي وحيتاي مبدأ سي ما كجرى صوماليا ما كم التاي مالها وكم مغضو ها صوماليا نعيه فربان أيو كم مغضا هبا أقول رزيا سده ويهي لنعيه كالدون أيان كو إيجي دونا شيخ فارح مالها علمانية دو أي كم مغطو ولبا أقول لبك بضن محد نوغ شيء كرتا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مجالاتك علمانية وجميع المجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفكرية والاجتماعية انت وكجراء قابك الله تلقى لنا وفصل الحياة أو نفي الدين عن الحياة بجميع مجالاتها نلشن بني آدمك هي الدين تأين لك لقوية ويدن تلقى لي هاي وحكرا معها نوال بواسوق لك رامر كاما سياسة ونقالة وتعليم ثقافة هي فكر هي اجتماعية بلشأهان نوال با وكجراء علمانيق دل كنا دكل إبا أنك دكنا ولوهي ونسار كينا وحي كجراء ميالها قاركوت يكستو أدى أنك إلهي ونقع في ميالها أنجوغنو عندنا واح بدل أنك مغلينا إبا قالوينك يهدأو هستان نمنك ردده ومقال اي جوكته وحبدا دي رئة اني كود دقاقان علمانية دي معنى هيدي اما دقان كيدي ما افكارتي دي ادك مغليسو تدك قاركود انك استواد دايو بدان تهي الجانب السياسي وهذا لاني اسوه ودا دادقين بولشادة اي سيقود اي سنو اسوه دادقين لكن هدا اي كسعته سي ترتيب ترتيب اي كسعون ايسو اي بولشادة وانسو قاري هد محايل اي ادون كبا مركي لك دقان قليي دمان بولشادة عالم كبا ولقد دقن قليي إلا قف إلهي كعافي وكبد ماذيمه يعني مركا جوانب تقدم بي كجرتا العلمانية أي سامين أي سوان لو تلقى لي مركا بلوغ إذن ظروف دينات باك أنتي أو رجال الكنيسة مركا ظلميين بدينهم المنحرف أي كل ظلميين أمدة أي كعذون سميين كعذون كسكوة جهن دين مركا مركا جانب نكما سور ريبس مركا العلمانية دمان جوانب الحياة تقدم با مركا أي سامين ويهوان كوسو لابانيا ان تاريخ دانا ان قيباها كلاي اكاديمان يوهالكا اي كسو بلاباتي وان ايجي دونها لكن ميلاها اي كسو قشي سوماليا oo aad isla qirteen inay ka jirto ayaan si anbaqaadeynaa. Waxaan siinayaa Dr. Xanafi xagga siyaasadda ka waran editore. Bismillaahi raxmaani raxiim. Siyaasadda oo ah hogaaminta ummadda la maamulo waa meesha ugu daran ee calmaaniyada dhex fadhiisatay, meesha ugu muhiimsanna waa meeshaas. Waxaa la aaminsan yahayba maaragtay siyaasigu sidaan ka arkaynaba in marka uu rabo dadka inuu qaldo oo ummadda qaldan oo cimaamad iyo koofi dheer iyo tusbax soo qaadanayo masaajidka imaanayo jimcada safka soo gelayo masaajidda furayo marka kaleetana oo nigtiin iyo jaakadiisa qaadanayo sharci dejinta iyo nidaamku ka hadan guuna ay tahay. Siyaasadu waa meesha ee baasha asal ee u taalo waayo oo lagu faano oo madaxda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo waa meesha ee baasha aad uga muuqataba daahirka ugu muuqataba waaye. Waa markaa tiraahid maxaa saa ay tahay adeed waxaa aaminsantahay adaa aaminsan qofka wuxuu aaminsan asaa aaminsan qof wal wuxuu aamini karaa xoriyad buu leeyay wuxuu aamin diintu doono qaadan karaa qofkan ma qasbi karo waxaa uu leeyahay maarata ciisa bidiini muusa bidiini marka dadka adigaha qasbin waxaa nidaamka ummadda ka dhexeeyo asalka calmaaniyada si walaalaha u sheegan waaye waxa weeye dimuqraadiyad iyo calmaani haddaa muqasho wax kale ma aha waa diinta aad aaminsan tahay ciddaa doonta ahaw ama kristian ahaw ama muslim ahaw ama buddiis ahaw ciddaa doonta ahaw iyo nidaamka ummadda lagu dhaqa ee lagu maamulaa inay kala baxsan yihiin waxaa aaminsantahay adiga meela joog haddaa salaad aaminsantahay muujinaysa masaajidkaada ku ekow haddaa xijaab qaadanaysa adiga gurigaada ku xijaabo laakiin nidaamka iyo maamulka iyo idaarada ummaddu dhan oo ka dhexeeya nidaamkaasa waxaa la yidhahdaa marka rasmiga ah diintana ninka diinta u gaartahay adiga ku gaartahay waxaa aaminsantahay qalbigaada kugu jiraan ama nidaamku anaga wada dhexeeya marka baasha meesha ugu daranee fadhisaba waxaa soo fadhiisanaa nin soomaali kristaana wuxuu kuli anaga waxaan rabaa inaan aaminsanahay laakiin anaga wadanka naga dhexeeyo ana waxaa aaminsan inaan gacan la goyi karin ana waxaan aaminsan inaan shareeco maanta lagu dhaqmi karin midaasu istaag wuxuu leeyahay shareecada maanta waa 1400 sano laga joogaa xaggee marahayna si lagu dhaqmi karaa meesha asalka baasha ee taallaba oo ummadda ay ka arkaysaba oo diin la-aanta rasmiga ee tahay calmaaniyada ninkii rabo inuu fahmaaba waa meesha siyaasad iyo hogaanka waaye meeshaasina baasha ka muuqataa oo lagu faanaa si gaar haddaan usoo xuso soomaalida weliba dadka qurbaha wax kusoo bartay dadkaasi aad ugu daran maaragtay dadka Mareykanka kusoo asaasaqay dadka Ingiriiskan ku baabay qabowga barafka dilay iyo markay yimaadeen waxa la yimaado ugu muhiimsan waxa weeye inay ku faanaanba si ay u tusiyaan dadka ay ka yimaadeen iyo wuxuu yimaartay waxaa lagu leeyahay maaragtay calmaaniyada waa mabda' maaragtay ummadda ka dhexeyn kara maaragtay adiga waxa hartaa diintaada masaajkada ku ekow meelaha hadda Soomaali aniga focuska saaray oon la yaabo markaan dhageysto idaacadahooda iyo wareysayaashooda waa dhankan Soomaaliyan meesha leedo aad baa baasha loo maba la qarsanayaba aad baa loola jahrayaaba maaragtay dhaqan diin iyo waxaasi anaga waxaa leenaa anaga waxaan dad calmaaniyana waa la soo taagan yahayba ilaahay khayr hasi waxaan aada ugu mahad celinaynaa ummadda Soomaalida umahad celinaysaa ninka aada u radiyo oo dhankaas xoogga saaro abwaankan la yiraahdo abwaan Yuusuf Shaacir markaan soo koobo calmaaniyadu meesha ay gashay oo fadhiso oo laga fahmi karo ummadda ka arki karaan oo laga maqli karo oo laga fiirsan karo waa siyaasadda iyo hoggaanka ee maamulka waaye wayahay waan ku soo laabanayaa ay abshir ayaa waxaan siin doonaa mar dhow waxay ku baaqayso baasha la yiraahdo calmaaniyada laakiin sheekh faarax aan siiyo sheekh faarax taariikhda calmaaniyada maxay tahay halkee bay kasoo bilaabatay bilowgii calmaaniyada waxay sheegeen kulliiba qarnigii 17-aad ee miilaadiga ay ku sheegaan in nib ay sameeyeen rijaalul kaniisa iyo kuqolihii iqdaaciyiinta la dhihi jiray oo milkigii iyo muxuu ahaa howlihii oo dhanba ummaddii ku dhibay oo antigosiga xagga milkigana saas ahaa diin ahaana iyagu diin munxarif ah oo aan la jaan qaadi karinba ummadda horumarkeeda aan sameynaynin oo qariiban iyagu ku ciyaareen ummaddii ku dulmiyeen marka dhibaato badan baa meesha ka dhacday oo ummaddii lagu dhibaateeyey waxay u qaateen marka dadkii dhibkaniba inuu diinka kaga yimid ba marka dagaal baa la galay thawr alfaransiya waxay la dhihi jiray baa bilowday ilaa ay marka ay dhaheen shicaar ka dhigeen ciyejiya waxaa la yidhahdo qisiiska ugu dambeey aakhir qisiis biamcaa-i iqdaaciyiinta min ex ku ciyejiya oo ku dila macnaha nimankaas waa lagu kacdoomay marka waa laga adkaaday shacabkii wixii baa kacay waxay marka baabi'iyeen nimankii iqdaaciyiinta iyo nimankii rijaaluddiin la dhihi jiray ama kaniisadda iyagu markaa fadhiyay culimada isku sheegayay boobabka iyo baadariyaasha ahaa ummadda gumaysanayay xagga milkiyadda iyo xagga shaqada iyo shaqaalahaba iyagu markaa gumaysanayay marka halkaas waxa dhacday thawr faransiya marka lama baaqiyin marka shayna lama reebin diinta kuwa ugu roon waxay dhaheen masjidka ay soo dhaafeen dhammaanna waxay isku raaceen ma fidnada dhanba ummadda ka hortaagan horumarka inuu yahay diinkaba inuu yahayba taasoo marka sababta keentay eheday dulmiga diinka munxarifka ah كم وغني ومدى الجوس بيني وأما دينتنا إسلامك دين أباهن معهن علمانية أباهن أما وحك لا إن الجوكاب كابو أما الله تطويري أباهن ودين لجان قاديس ومدى هرمك هذا نعيد إشارة يسه يدوري آخرة وآخرنا كه جامين صدريق جنة يبرا وغادي آخره أدون كنا هرمر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أي إلهي سبحانه وتعالى مرك الدين تنذو ظروف كأنت إن لغو كعظم أما بلغة بيديده أما لغة شاكته أولا يرادر نبا يومده كاليسا يدي بلع يقول حي مركز كدو ديين الرجعية كواد جوغن وانو عاس ونمان كان دوضع المرية وحي بلغة التخلف بيك أنت الدين تدب السعود ميك أنت إن هو دب الورد عيك أنت وحاس نوا بانت وحاس ومضا إيده ومقدي كجرت وبعضي والدنيا آخرة سيكتب إلهي وحسود دري إلهي محمد كتاب كان كسود يجي قرآن كأه ما دون برواق يفتين بأم بحذي إيه هنون إيه خير هرم الأدون إيه مد آخره مركب وحباك كمان بحر النجوى علمانية دي هرم مركب هذا وجهي وحنسينا يا أبشر علمانية دو مركب كمبدأ هان محيك باقي صار علمانية دو سده حد علم ضع الشيء جم ويا حويان ومبدأ غربية ولسورد في مركب حاجة وحاس كله عقلانية هي علمانية لا بضبط وهل اتجاه قرنها هي الدين توحي كهذا وانا الساعة عقلية هي علمي كبا مرك قروا عقلانيين وعقلي بأود السينية قرنا نوحي له الدين توحي كهذا وانا الساعة علمي يو سينسكا يحقائق ذا كونك طبعا وانا سير شو خد إشاري وحن ويجو خرافات كدين توضع بكه الله يان مرك وحي له هن من وحن علمانيين وحن كلا سارنا الدين تا هي علمي حامرك وحي له هن دين تهالوس وكوبا قالوا واحد إن أصل مدينها لسك الله فو دين تو أفيون الشعوب تتكلموا سرقامية أصل مدينها رتها لسك الله فو حجر ما هن خرافة قالوا واحد إن ما الدين تو لقن سوتشينه عبادة شخصية مساجد أيو أنكو صاقبنا نقول واحد صار رعية رماها خاص كجور كأيو قير تذكر أنت سل الله عص أيو حيلها نوع عص كلا دين تهلو صاقبه أما واحد كوساب عن الحكم والسياسة الاقتصاد والمال قالها يمالك وحبر الشيء وثقافة أخلاق يسلوب ضمان حيدها لك صار دين توحي راض يقول أمسن دين تؤنسني وحقيقة هاي المعنى لكن يكون باقيان خلاصة القول فصل الدين عن الحياة دين تأنا رش لك صاره أنت تسوي خلاصة هذا مركا دتك أرانا يا إن وحاس مساجد كل أحد أو كل سياسيين تأيها كبدن تاسو حد لهذا وعلمانية مياه هذا مقرش كتاب كام مقران ولا يهيو كتاب كام مساجد كل أحد يوم ومضمون كعلمانية دوي معنا دكتور حنفي علمانية دو inkasto wadamadu ay ku kala badan tahay haddana in Soomaaliya qaabkeebay ku soo gashay horta Soomaali intaan gelin baashan wax hada dhaw ma aha waa wax maarat muddo soo jir jir waay hal hayse bay ka qabeen da'ma lillahi lillahi wa ma li qaysar li qaysar wixii kaniisada leeda kaniisada iyo maamulka ee dukashada loo daayo wixii diin iyo shariicaan halaan loo daayo wax hada bilaabana ma aha waa soo shiiqay sheegay hadaan u soo digo Soomaaliya goormay baashan soo gashay Soomaali dad fitraa iska ahaayeen asalkoodu haba inay quraan bartaan oo quraanka xifdiyaan oo diinta ay ku barbaaraan laakiin markii gaalada iyo iskuulaadkii gaalada iyo aqoontii gaalada iyo UNESCO ay yimaadeen oo waxbarashadii gaalada laga soo qaatay jaamacadii gaalada laga soo baxay shuruucdii gaalada la soo bartay markaas waa markay ay tanbaasha calmaaniga yiraahdo qofkii markuu diintiisii ka tagay oo iskuul sare uu kaga baxay ee UNESCO waxay soo tacliimisay oo akhlaaqdi ka soo dishay oo jaamacadda loo diray kuliyadii ka soo baxay ee qaanuunka uu ka soo baxay ee ninkii wuxuu la iimaanay markaa waa ninkii inuu meesh maamulo waa hada ninkii anaga noo dejinay distoorka Soomaali ninkii dejinay gabi iyo walaal qaanuun macruuf ah kuliyada qaanuunka ka soo baxay talaaniga wax soo baray dadkii uu horeeyay distoorka Soomaali dejuu ahaa jo cilmaaniyada markaa Soomaali waxay ka bilaabatay ee timid dadkii gaalada wax soo bartay ya markay Soomaali xurnimada qaadatay wax kale ma keen waa la diyaarsaday muddo laga shaqeeyay dadkii la keenay dadkaas markii yimaadeen markaa ayaa waxa la dadkii maxaa lagu maamulaa waana qosi mar waa doodiin wadaadkii Ilaahay qeyr hasiyo shacal uu kaada jiray oo dhigi jiray maartay ee baarlamaanka markii la fadhiis waxa la war diinta isku dhaqna araga bilaabay xurriyadii markii la qaatay sharci dastuur ama xaan ka dhigana waxa la wixii ka dhawaa looga waa maqal iyo muqaal taala saama yahkumun hala fiiriyo hala agro waxay ka bilaabtay markii la yiri gaaladii ay gumeysiga casriga ay gashay in la gelo umada intii kale waxa ay maskaxda laga haysay waa la gumeysay markii laga baxay ayay ka bilaabtay dadkii markii la soo baray college binaale fiiri hadda college binaale hadda maqashid sharcigaas waxa lagu bartaa jaamacad umada Soomaada lagu bartaa dadkan la baray qaanuunka ee maxkamadda tagaa koox wax la bilaabay college binaale yaa daji muslimiin yaa daji gaalkii muslimiin ee talyaaniga markuu dagaalkii koowaad adduunka ku guursaday shuruucdi uu dejiyey oo maxaa laga yeelayaa qofka saa sameeyo, qofkii waxaad maxaa laga sameynayaa, qofkii shada ka maqnaad maxaa la sameynayaa, qofkii naagtiisa diir maxaa laga sameynayaa, koodii binaadasa ardadii waxaa la baray marka talyaanigan aa wax ku bartaa la baray intii diintooda ka fogaatay waay. Waxa marka asalka waxay ka timidba tacliinta UNESCO markii ummada la keenay, ummada laga shaqeynayay markaasa la keenay in la yiraahdo maartay nidaamka dowligan waa goonidiis dastuur dastuur laga dhigtay Soomaali isku raacday hal nin ma salaan ma diida ma aqaan intiga wax isku raacana waxaan ku albay karaa shuruudaha isku albay karaa xagga dowladana soo dowladda bilaawgeed ay naga soo gashay maxaad raacinaysaa halka gaar ahaan meelaha naga soo gashay marka la fiirinaayo Almaaniyada in afshir waa sida doktor ku sheegay wax ku horta xag waxa ka maanta siyaasada haddana waxa u beertay xagga waxa u beertay xaggan iyo waxbarashada oo tacliimti ba gashay ilaaher maanta qofka mutadayinka oo diinta xafid kitaabilla sunanta bartay aqoonyaha lama yaqaan ama qof yani wax yaqaan meesha qofkii culumtan maadiga bartay ma leh aqoonyahan weeyo aad qof maartay mukarram aweeyaan marka waxay naga soo gashay marka xagga aqoonti jaamacadkiiba waxa takhasusada ku bateen oo takhasusada gheer sharciya taas marka waxay keenay dadka inay fadilaan oo culum sharci ka fadilaan culumtan maadiga inta badan culumta maadiga qofka barta bari sharci ama dhun daloolo mana daneeyo marka xagga aqoonta iyo waxbarashada aad ay u siqaysaa oo hadda waliba xaaliyan marad kasta way soo kordhaysaa hadda waxa laga haajiraya luqadda carabiga ahayd oo jaamacadda laga saaraya culumti quraanka iyo sunnadi inta badan door badan hadda kuma lahan marka al-ilmaniya fi ta'lim wa tarbiya wa wah mutawafira wiyan sheekh farax ali saaxada marka la fiiriyo inkastoo dalka Soomaaliya ee dadaal badan uu ka socdo dacwada qaybaheedii haday tahay TF-ka iyo TGacanta intaba ay socdaan wilayad islaamiga ay ka dhisan yihiin koonfurta iyo bartamaha hadana si guud ahaaneed dhulka ummada Soomaaliyeed oo dhan markaad eegto qaabkee bay uga muuqanaysaa almaaniyada iyo dhaqankeedii horta almaaniyadu waa dad ay hawadooda raacay ayaa horta keenay oo sheeydaan uu lumiyay marka cid kasta oo sheeydaan raacda oo kale xataa dariiqii Ilaahay u jideeyay ama Nabi Muhammad uu noojay cid kasto kale xataa wadada way gelisa qayb ka soo geliso mashruuba oo qayb ka soo geli karto qofka aan noloshiisa aan ku bees gareynin oo dhan diinta Alla wuxuu leeyahay ya ayyuhal ladina aamanu dkhulu fi silm kaffa wa la tattabi'u khudwati shaytani innahu lakum aduwwun mubin hadhihi al-aya marka idaa noqayaysa ina noloshaada aysan soo gelin hawa iyo shaydaan dariiqi oo taas ka badbaadi kartaa almaaniyada hadda gaar ay iyagu ay dhaqan ka dhigteen oo hadda ay adduunka ka muujinaya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah tuujihaas quraanku nasiina iyo cid kasto ka weecatay ka leexata nasiibay ka helaysaa almaaniyadii oo hawa raac ahayd almaaniya alliberaaliya iyo dimuqraadiya iyo dowlatu lmadaniya waxay ku tilmaamaan oo dhan kulli waa xuriyad qofku xuriya shaqsiya inuu wuxuu rabo qofku samayn karo yafcalu maa yashaa wayaxkumu bimaa yashaa wayaquulu maa yashaa wuxuu rabo samaynaya cid kasto marka hawadeeda raacda nooc min alcalmaaniya ku jirto ha ku yaraato ha ku badnaato saaxaadkaasoo dhan bay ummadda kaga jirtaa ummadda waxay u baaqinaa marka inay diintooda u noqdaan oy si dhammaystiran ay ugu dhaqmaan oo aanay khudwaatu shaydaan aanay raacin yaan ugu baaqaynaa wayahay dhegeystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeyno waxa la yiraahdo calmaaniyadda doctor xanafi in waxaa la tilmaamay in calmaaniyadu meelaha hadda ay ka muuqanayso ay ka mid tahay diinta oo la marin habaabinayo ama la bedelayo oo kale siyaasada ayaa horay uga hadashay iyo waxbarashadii ayaa la taabtay xagga dhaqanka ka waran ma laga fayow yahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhan laga fayow yahay dhaqan iyo hoggaan iyo siyaasad iyo aqoon haba yaraatay ma jiro waxaana waa wax isku wada xiran waaye mar hadii lagu yiraahdo diintaada gurigaada ku hayso farool amaan waxa ka maqlaa soo dhahay waran oo kitaabka sirka ahaa naga dhaxayo ninkii dukanka kitaabkiisa guriga sa dhigto dhahay publica lagu hadlay ma wax la qarsana ma jeer marba hadii lagu yiri maaratay adi waxa aaminsanahay adi ku taala kitaabka sirka dastuurkan ku dhaqmayna ku kala baxan diriyaado hadi waxa fisqiyo dhan marka waxa fasaxa dastuurka fasaxa dastuurku wuxuu ku siinayaa wax la yiraahdo xurriya mutliqo ku siinayaa fisqiga dhan tuu ka iimaanaya dastuur waxa ku qan qofku xudun ku hadli kara wuxuu xudun ku hadli kara ruwaayada lagu fasaxaya waxaan soo gaaraniga ayadu waxbarashada talyaaniga marka la barnaa dadka iskuulaadka lagu dhigaa gabdhaha wiilasha isku tagaan sexual education gabdhaha wiilasha isku tagaan ayaa baraatiga loo sameey jiray. Maxay waxa waa xoraan wiilay qofkan waxa doonaysa marka gabadha ninka doonta la saaxiib kartaa afaareeda taduqulka gelin hadda xamar markaa tagtaa meel waxa wiilay niyo private afaareega gaarka ha gelin wiilay jooyo qofka maba aaminsanaba adiga waxa hataa adoon ilaahay maba la aaminsanaba maxay leen lama rabo in la yiraahdo ilaahay subxaanahu ta'ala mano abuuri ala lahu alqalqu wal amru mash walaga saaray ilaahay waa na abuurtay sax laakin amarkeena isa u noolaaneyno waxaan jecelnahay isa u tumaneyno isa u fikireyno waxaan ku wadaan askale therefore maanta ninka hadduu nabiga caayo adiga ma ka hadli kartid xalaa adiga maxaa kaa qusay nabiga ummaddu ka dhexeeya maxaa qortaa kaa gal adiga adiga danahaada gaarkaa gal marka fisqiga waa meesha uu daran waayo maxaa wixii dhamma dastuura loo sameystay nidaama loo sameystay shuruuc loo sameystay qofka ma xiri kartid maanta qofka haddii maanta uu wax sameeyo ama qof kale u gudamaya waxba ma laha naagta hadda ninkale iska wadato waxba ma laha haddii uusan ninka kale uusan kasoo dacwanin marka wixii waxay kasoo gasho waxaa loogu talagalay fisqiga waa meesha aasaaska ah waayo jooyo qofka wax qayda maba lahanba wax qayda ma lahaba qaybaha dambe ayaan ku dhownahay sheekh faarax calmaaniyadda iyo dimuqraadiyaddu ma wax isfan gashan oo isla socdaba mise waxay kala yihiin laba shay sheekh faarax calmaaniya iyo liberaaliya waxa loo yaqaano oo xorriyadda lagu tilmaamo waa dimuqraadiya oo ah shacabku inay ayagu xukumka leeyihiin waikhtiyaaru shacab liman yanuubu canhum fi lxukmi loo yaqaan baarlamaanka ninka ku jira inuu naa'ib ka yahay shacabka suu ilaah u weeya meeshaas u matelayo xukumka howlaha noocaas waa isfangelayaan dowlad madaniya lamid a dowladda rayidka waxay ku sheegaan oo aan askariga aan ahayn macnaha waa iyaga shacabka ayaa la imaanaya xukumkooda shacabka ayaa waxay rabaan ayagu dooranaya wey marka alcalmaaniya asalkeed horta tawaxriifka hadda sheekh walaalku uu tilmaamay inayna cilmiga aysan calaaqala lahayn waa sidaa sax weeyaan wax calaaqa lama laha lakin waa la qurqurxiyey dadka talbiis in lagu sameeyo oo cilmiga iyo infitaax alcilmi waxa la yihahdo inay baashan wada dadka loo marin habeeyey lakin waxba kama jiraan marka alcalmaaniya waxaa ugu wanaagsan in la yihahdo alcaalamaaniya waa arrin caalamka in lagu koobo adduunkan bis oona aakhire la sheeginba aslan ilaahay ina aan la tilmaaminba oo caalamkan hadda waxaa socday taqaanane caalamka ayaa sidaa diiday caalamkaas sidaa raba caalamkaas waxaasaa calmaaniyada kuka ah alcaalamaaniya rag baa ku fasiraya oo waxaan in loo nisbeeyo caalamka siisaba oo ilaahay oo khaaliqu lcaalam ama rabu lcaalamiina aan la sheegin bilkuliyaba aan majaalba laga siinba noloshoo dhanba meesha ilaahay iyo rasuulkiisu ayna leeyihiin wa ana hada siraadii mustaqiiman oo aan meelna la ogolayn in laga leexdo aan looga leexdo in bilkuliyaba laga leexdo muxuu ahaa nidaamkii ilaahiga ahaa ee rabbaaniga ahaa ayaa maaragtay baashan loo sameeyey marka hadda waxa weeye iyadu alcalmaaniya waaldimuqraadiya waalliberaaliya waalmadaniyata dowlal madaniya waxa loo yaqaano hal shay bay isku noqonayaan oo dadku inay xor ka yihiin quyuud qaydaysa xoriyadooda iyo fikirkooda iyo say rabaan inay yeeli karaan inay zinadu bannaan tahay inuu libaadku bannaan yahay shuruudu jinsi bannaan yahay ciddu waxay iidu doonto oo ay ka hesho dooqeeda inay bannaan marka farqu uma dhexeeyo sideedaba inkastoo alfaad kala duduwan ay yihiin lakin waa mutaraadif xagga macnaha waxay isugu tegayaan diin la-aan bay isugu tegayaan dimuqraadiyada waa diin la-aan waa laadiiniya calmaaniya waa laadiiniya alliberaaliya waa xoriya mutlaqa oo qof wax walba samayn karo dowlad madaniya waxay ku shimaan shacabku ay soo doortaan iyagu cidda ay xukumaysay waa dimuqraadiyadii lafteedii waa calmaaniyadii marka uun diin la-aan baa waxaasu isugu wada tegayaan dhammaan waa alfaad ee kala duwan xagga alfaadda laakiin xagga macnaha isaga imaanaysa weyn wayahay waxay far u taagan tahay abshar waa sidaas sheekh sheegay wey haddaad tiraahdo calmaaniya iyo haddaad tiraahdo dimuqraadiya iyo haddaad tiraahdo diktatoriya iyo haddaad tiraahdo ra'simaaliya iyo shuuciya dhammaan asal calmaaniyada asal kuwaana wasaaishii weeye ninka diktatoriga waa calmaani laftigiisu shuuci waa calmaani kulluhum yacni diinta ha nolosha ha laga fogay haddii la yidhi intan kuwaana wasaaishii macnaha lagu gaari lahaa weeye si kale u dhig dhammaan waa itibaacu lhawa la aqla wala akhar macnaha hal su-aal aan ku raaciyo marka dasaatiirta oo kale ka waran maxay uga dhigan yihiin calmaaniyadda waa qur-aankeedii iyaga kaasa qur-aan u ah macnaha adii diintii la diiday dastuurkaas ayaa qur-aan u ah macnaha intay rabaan intaas in dastuur la samaysto qawaaniin la sameeyo nooc kasta caskari iyo madani fi silmi walxarbi wasiyaasa yacni markii haddii diintii laguu diiday iyagaa kuu sharxaya cilmi wixii ah macnaha macnaha waa dasaatiirta macnaha way inta aanan soo gebagabeyn dr xanafi anigoo su-aashaada ugu dambeysa ama dardaarankaa ku siin doono waxaa nooga sokeeya calmaaniyada waxaa soo bilaabay gaalada cusuurtii dhexe su-aashu waxay tahay gaaladu iyagu maxay ka faa'iideen calmaaniyadda inkastoo ay ku saxnaayeen inay diidaan diintooda iyo kaniisadooda maadaama ay baadil ahayd haddana waatan ay dadka u qurxinayaane maxay ka faa'iideen horto reer galbeedku runtii waxay kala dhaxmeen dhib badana wuxuu ka haystaa shooyin bini aadankan fitra ayuu ilaah ku beeray fitradii iyo waxaa isdiidan calmaaniyada isdiidan dhib badana ka haysa maanta maanta ina dad isdilaan qamr isku dilaan ama sun isku dilaan maxaa keenay waxaa keenay fitradoodii macaaneeda ilaahay ku beeray iyo dhaqankii calmaanida isdiidana ayaa meesha imaanaya jooyo qofki maanta wuxuu la yaaban yahay qof bini aadanoo nin ka raadinaya in yar mooyaan inta kale waa la yaaban tahay aad ba u yaaban tahay wuu isdilay qofki mararka qaarku isdila dadka qaarkeed laakiin maxaa la rabaa intii badneedaa nidaam u samaysatay hadda qaniis ma dhigi karta qofka hadda qaniis tiraad waxaweye waa khatar waaye waxaway jender inaad tirahid waay qaniis iyo walaas daa soo qaad waa baxaraa gelaysaa waay dor laakiin waxay ka faa'iiday waxay ku dhibaatoodeen marka jooyey meeshii ay ka filayeen in waxaan fitrada bini aadanka qaadato fitradii bini aadanka waa qaada waayse kow waa maqlaysa maaragtay ee raggii hadii isku tagaan waxaan siminaar la baraya dadku waa la baraya waa la qabadsiin wax dhibaataa mar halu leh ya waa la soo istaagay aniga waxaasoo dhan waxaa soo baxay marka oo cagsi ku noqday nin dhaha war waxaan qurun waay ya meesha la isku maa waxaa fitradii bini aadanka diidan waraadu gaal ku fuulana gaal fuulna ornaata wareya marka dagaal imaana ha ku fuul gaalka imu fuulay dagaal imaana meesha markii aan rayna mar walba waxa rayna soon or later dhan ingiriiska ama hadhowaato waxa rayna oo xaqiiqa ah ninka xaq ku taagan marka gaalada calmaani maanta socolaaday ayay dhaxdo ka socolaaday jooyey maanta waxa way fitradii dhaqaatiirta qaar ku leedahay ma socon karto gulintore waxaan la wado la sheegsheega ma socon karto jooyey waxa ku leeyahay shuruucda adduunka dhan maanta binaadiga waa qancilaaday amni waa keen laayeen ku leeyahay ya amni waa keen laayeen maxaa yeelay fitradoodii nin 100 million qaata ayaa iska socona fitradii marka waxa isdiidatan insha allahu tacaala calmaanina ma hirgelayso ilaahiyana subxana tacala ummadda soo saaray marka way ku qasaaran insha allahu tacaala wayahay sheekh faarax waa maxay xukunka marka ee sharciga ah qofka calmaaniyadda ku baaqaya amaba cadaysanaya ee la soo taagan walow ay jiraan siyaasiyiin sheegaya anigu waxaan ahay calmaani muslim ah arintaas oo kale xukunka muxuu yahay waa iska caddahay qofka calmaaniyad sheegata inuu isugu calmaani yahay amaba ku baaqaya xukunkiisa waa murtad wey murtadna xukunkiisa waa la garanaya waa dil sugurkiisu waa iska cadyahay cid kasta oo ku qanacda ama u riyaaqda ama dhaqankeeda ummadda usoo bandhigta ama ku qanacisa ummadda ama ka qabata siminaaro iyo balaayo ka qabata waa murtad waay dhammaantood dil baayna ku xukuman yihiin man lam yaxkum bima anzala allahu faulaika hum alkaafiruun innahu man yartada minkum can diinihi fayamut huwa kaafir wax walba oo diintaanu ay maqaasideeda oo dhan baa ay ka hor imaanaysaa marka qur-aanka oo dhan baaba u dayl dhammaantiisba aan dhihi karnaaba calmaaniya waa didda alqur'aani wey qur-aanka lidkiisi waay marka idan dhammaan qur-aanka oo dhan baa liddi ku ah oo xukumaya cid kastoo qur-aanka bedelkiisa waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhaasir idan addimuqraadiya walcalmaaniya waa keyrkeed oo ahwaa ah waxa weeyaan waa gayr alislaami wey marka lakala qaadi maayo cid kastana waxaa laga rabaa inay islaamka qaadato oy ka tagto wax kastoo kasoo haray islaamka waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay waa hal su-aal oo isku mid ah doctor xanafi cabdisheekh aadan waxaad ka soo hadasheen calmaaniyadda waxa ay tahay taariikhdeeda waxay ku baaqayso habka ay soomaaliya ku soo gaartay dhinacyada haatan ee ummadda soomaaliyeed la doonayo in looga fasaadiyo iyo arrimo kale oo la xiriira intaas oo dhibaatooyin ah maxaa u xal ah oo aad ku baaqaysaan bismillahi raxmaan raxiim horta xalka intaana gelin waxaan ka horumarin lahaa sida sheekeena allah xifdi sheekh faarax uu sheegay jooyo horta waxa la isku haysta waxaweye inaan la fahmo waxawaaye jooyo qofkan addoon rasmi alla ma yah mase ma ah jooyo waxaa la aaminsan yahay qofka diinta inuu qaarna ka qaada kara qaarna ka tegi karo hadaantu iska dugo hadaantu ha dukanin muslim tahay laa ilaha hadaad tiraahid dhibka meeshana hays horta asalka in meesha jiridka la fiiriya larabaa jooyo haddii diinta loo noqdo marka diintu qaar laga qaataa qaarna laga tagaa waa gaalnimada rasmiga a waay ama duko ama ha dukanin ama xaji ama ha xajinin diintaas waxa ka mid a haddaad toos u diidid ya ulaa'ikum alkaafiruuna xaqa gaala rasmigaas waa ayadi kale maxaad reer isra dhahay afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdi fama jazaa'u man yafcalu dalika minkum ila qizun maanta caalamka islaamiga waa duliga haystane waa qur-aanki wax laga qaata waxna laga tagay intaas waxaan rabaa inaan riiciyo intaas raaciyo gabagabada aniga aragtideeda shaqsiga ah waxaa dhan looga bixi karo waxay tahay ama dardaarankii ugu dambe wuxuu yahay علماني لو بابين كرو حمان لو بابين كرو ان اقونت لو لابط اقونت ربي دينت الهي شريعه الهي لو لابط امضوا ان علماء الربانيين تا هوغاميان وي امضوا ان كدنبس علماء وي ما حدن حق الوضو وحوي وعلماء الربانيين ان لو لابط وي امضوا ان اقون لو هوغامي وي وخا مانت سومال ميشان كاين وحوي دد جاهلين اه و ادوين بس واخ كلا اقون حتى ادوين ان غرين حد انا سومال كو هوغامي حتى ادوين ما يقانن waad qamracabay iyo jaadcunay asaas qaway umadan waxay ku bixi kartaa oo calmaan loo bixi kara cilmiga rabaaniga dadka yaqaan maadiga haday ku darsadaan fabiha wa nicma umadan jahli hadii laga bixiyo calmaani la arki maayo xumaan la arki maayo umada xooga la saaro aqoonta dadka diinta oo helka ha looga dambey wa laga baxaya wabillahi tawfiq wayahay in dhankiisa aan siiyo in afshir muxuu yahay halka looga hortagi karayo calmaaniyada halku wuxuu yahay sida sheekh doktorku ishaaray horta in diinta la barto oo dadka diinta la baro hadda waxaad sheegaysay in dhahay muslim baanahay almaana wanahay tabaan taas waxa u dhiganta anuu waxaan muslim kristan ah oo in qofku caadi ma aha diinta waxa sheegan karo muslim iska yahay inta badan almaana de qof reebaad ama qof aqoon lahan qodo aaminay in aan diintu xatarin oo ku dhahan almaana maanahay marka hor dadka in diinta la baro oo mowduucaadkan almaaniyada iyo dimuqraatiyada iyo awlamada iyo in lagu daro erayaalka macnaha diinta dadka la baro ilmaha quraanka jooga marka in dadka la baro asaasiyadka masaa'ishan in lagu baro masaajida iyo maraakiista cilmiga oo lagu soo qanciyo ayaa laga bixi karaa marka xukumkeeda la ogaado in gaalnimo tahay oo diinta laga baxayo dadku way ka cararayaan saas loo bixi karaa aan dariiqa cilmi sharci iyo tawciya waxaan arkay kutub hadda oo manzumaad ah oo lagu tagay dadka lagu baro marka cinaawiin waxaa ku jirtay cinwaan al-almaaniya la yiraahdo marka saddex beed baan ka xusi karaa wuxuu yiri kunfaasilu cilmi can adyaani wa bacduhum yashuku fi dayaani wa dacanuu fi diini kullihi wa fi hadyi nabiyi wannabi wlmisxafi وفصلوا الدين عن السياسه وخلق ليطفئوا نبراسه معناها علماني waxaa la dhahaa waxa kala saareen cilmiga iyo diinta qarkoon ilaahay diinta ku shaqaysan yihiin ba waxa diinta bay dureen nabiga ay dureen hadigiisa ay dureen musafka ay dureen diintina waxa ka saaran siyaasadii iyo akhlaaqadii si diinta loo dumiyo marka heerkaas gaarno oo dadka loo laqino iyadoo nadmi iyo nasriba ah insha Allahu ta'ala wala fahma wala gabahay insha Allah waxaan isna siineyna oo ugu dambeeya Sheikh Farax Ali Sheikh Farax soo dhawow maxaad ku baaqi lahayd oo aad soo jeedin lahayd jazaakum allah khayran su-aashii hore xukumka qofka calmaaniga ayaa waxaan rabaa inaan raacsiyo wax yar mar hadduu qofku calmaani uu ku baaqayo amaba uu ku qanco waxaan yidhi waa qof ka baxay diinta islaamka islaamka qofka baxaana xukumkiisii oo naska ah waa in la dilaawayo marka aayadahaasi waxay tilmaamay inuu lagu gaaloobayo marka xadiiska naska ah baan rabaa inaan tilmaamo oo ummadda aan u tilmaamo si ay u ogaadaan النبي وحده صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من حديث ابن عباس أخرجه البخاري وأهل السنن حديث صحيح وياه إذا مرك عد كست علمانيات كو قناعسا أما ما كنا واقضي إني علماني تهي أما كنا باقي سبا ومد أقول يا ريسة وعد قالوا ذي أردوا ذي قف كاس نحكم كيسا دواء إلا الدلو وواجب قف كستون واجب كيها وإلهي يقول دوان كانوه عد كست ومركاس لك ولانته ee dadkan noocaas meesha ay ku qaarijiso ay ku aragto aan ugu baaqayna iyadoo ka aan baqadaysa nabi maxamed warkiisa man badala diinahu faqtuluhu cid looga amar qaday ma jirto dilkiisa ama la leeyahay maxaa u disha qulihiisa wey haddaan u noqdo marka sida ummadda looga badbaadin karo hada tayaar alcalmaani iyo wixii la mid ah iyo dadka ku baaqaya muxuu ahaa inay dadka ka fogeeyaan diinta oo lixijaabku diintu ka mid ahy lixijaab min addiin وآيات عدوية مكبة معلوم من الدين بالضرورة وفق بك حجاب كما أنت الدعنية وقل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومركب وقالك واسو إنك كن باقي إيمانك تيمرك إن دتك اللي قدقوا قبلها حجاب اللي قدقوا وإن علمانية دي سوف دقوا علينا وإذا كانت المانية وكم يدهاي إلا الدلاء واجبه يسوء ماشي الوأرك اللي قدله waxyaabaha marka qofka uu ku istihzaa'i karo oo hijaabka iyo garka heeristii hal ee qofka garka deystay ayuu waa lagu gaaloobaya haddii ninkan garka dheer la iyo ama gabadhan dharka jiidaysa iyo oo maxaa waa gar darbaalka wadata iyo hada oo istihzaa' bidii wey ummadu marka ha ka waantooba dad badan baa ku خلدن وحاس وهاي استين وحاس كعاديين وقال نمو يقف كو استهزاء شيء من الدين سنة حتى هذره حتى يواجب هني وكو قالوا بيا استهزاء وكو استهزي استهزاء وحي سقناه من الدين ولو ذا أقيا هاي دين تكمدين ولو قالوا بيا إذا مركب ومدى وحان لأن هاي برنامج كنوع عسى تيار كألمانية هو أن وعد بدن حمبارسن هدول نغن كنوع جرو على أمضى مسلمين تاع لقمة بدن باكوجرة وخلاف دين الإسلام وح الله وحي دين تاع خلافنا وحي جليان على مني جليان مركب واحد هو باقي أمضى إلى دين تقول الله بتاعه أو دين توه ست توس أول قرآن ودخلوا في السلم كافة إلى عمل جليا حقنا دعبان كجرة حقنا وق على مني ما كنا قنايا أبو حقنا وش في الجاهلية أمضى المركب إيده الجاهلية كوجرته وذا علمانية ذا أو إلهي بينسي أو الله وذا جسي أيو الله كتاب كان أسود الجيي أنت كهرت قال نمذي ذي إلى يوم لأن كسي سعتنا هذا وادت فلاجاوي ومدى مركب مسلمين تاع هي عد كستأو بني آد قرآن كمال أوتلا قلي إلهي نما أقبل يوحن دين تانكاهي عالم كون نوح كنول أو جن هي إنسي وحن أقول باغينا إني كتاب كإلهي هي إسلام كاسك الدين لكتاك إسكنا ندايان وح الله وحي دين تكسور جيدا هو أما نقلنا قال الله كينيا أما كو جاهلية هو أنك نقو هرايبا أما كو حان نقلنا أقول له أنها يو أي كميدي هين أخلاق حميدة أي كميتة سيدا قبلها يويلش إسلاء قلميلها إسلاء آذية ودوحا المغلى يي دانا يدقن أتهايبا يعني دقن أتهاي قبلها يويلش إن إسراعان ويسلسوا بريعاه وعاده وليباد وح ما أهانا وح موقتهاي الدين بالله أركحتها ما إذن وحن نوع عاس وعلمانية والدين الآن ومدو أخلاق ذيذا إيا فطرة ذيذا ها إلا شتو وبد كذا كإلا لس الشي كستو قال نوغيم وح كستو انحرافنا قالي نوغيم هذا أما واهره كيما ذان أما استعمار كقولون كحليس نسوق قلانو أما إبليس بواهره نسوق قليو وح خلاف سن كتاب كاسو ممنوع إدو المانا نفت هذا إيا إدي مسؤول كتهي إن الدين تاكل نقضو way iska deeyso wa xayaabaha kale inay ayda kale oo qariban ayaan ugu baaqayna wa tahay aad baad u mahadsan tahay dhigistayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha oo todobaadkan aan ku falanqeynay almaaniyadda iyo waxa ay tahay waxa naga la qayb galay oo aan mahadiyaha ka gaadho leenahay dr xanafi abdi sheekh aadan aqoonyahanka abshir faarax iyo sheekh faarax ali xuseen tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayu hal muslimu ayu hal muslimu ayu hal muslimu ayu hal muslimu ayu hal muslimu ayu hal muslimu طاب ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون يسلمون أيها